is Radio Els. Good times, great oldies. 24 uur per dag, de beste oldies op Radio Els. Dit is de Elsplaat van deze week. Heeft nog wel ongeveer 30 seconden, maar zoals gebruikelijk gaan wij er altijd weer te wassen doorheen. Hè? Ja, ja, ja. Wat een heerlijke Elsplaat hebben we deze week hier bij Radio Els. Het is vandaag zaterdag 18 januari van het jaar des Heren 2020. De koek is in de borden, de kom in de karas. Wie waai weg, jij was af. Welkom, vrienden van de radio. Hè. Ja, er gaat natuurlijk van alles fout vandaag. Dat kan ook haast niet anders, want het is ongeveer 2,5 jaar geleden dat ik een microfoon voor mijn snuffert heb gehad. Ja, echt waar. Het is zo lang geleden. Het moet allemaal weer even een beetje gaan wennen, denk ik. De afgelopen weken ben ik alweer helemaal bezig geweest om de studio op te bouwen. Zij het in een heel klein formaat, hoor. Niet meer zoals vroeger toen heel de huiskamer vol stond. Nee, we zitten weer ouderwets, net als een jaar of 15 geleden, in het kleine kamertje. Ik denk dat meneer Hans Bank wel weet welk kamertje dat is. Daar zijn heel wat discussies uitgevochten over de radio en zo. Maar goed, dat doet er allemaal niet toe. Het is bijna 7:05. En we gaan gewoon een afwasshowtje doen. En we zien het allemaal wel of we dit gaan vervolgen of niet. Dat hangt er allemaal vanaf of ik er nog wel zin in heb. Voor hetzelfde geld zeg ik over een half uurtje. Jongens, daarmee, ik heb er geen zin in. En we zien het wel. Lang leven de vrijheid. Ik heb wel, weet je nog wel natuurlijk, straks rond het klok van 7:30 en tegen het eind van het uur zullen we even kijken wat het weer gaat doen. Nou, ik kan je vast voorspellen, dat is niet veel goeds. Dat is ook een van de redenen dat ik denk van, het is buiten helemaal niks, dus we gaan maar gewoon even wat doen. Ik voel gelijk al een beetje in mijn strot dat het niet helemaal goed gaat. Dat heb je natuurlijk als het zo lang geleden is. De muziek vanavond die komt onder meer van Boney M, Jerome, Christian St. Peter, Kerry Puckett is het tweeluik voor vandaag, Los Angeles, Godly & Cream, The Shirts, Maxim Nightingale, The Sweet komt weer eens een keertje voorbij en we beginnen met een plaat van 40 jaar geleden maar liefst, hè? Ja, 1980, toch klinkt dat altijd nog lekker dichtbij. Lips Incorporated, hier is Funky Town. Radio Els, Ferry den Hartog. Lekker. Wij nemen je ook ergens mee naartoe, naar de klok van 8 uur namelijk, met wat aardige grammofoonmuziek zoals dat heet. Je hoorde Funky Town van Lips in... De Ava Show. De Ava Show. Ja, ja, ja, ja. Dat doet... Ja, zie je het, ik moet er helemaal weer aan wennen hoor. Ja. Dat was ook niet zo gek, hè, naar meer dan 2,5 jaar, ietsje meer zelfs. Goed zeg. We gaan maar luisteren even naar heerlijke glittermuziek van de Sweet uit 1973. En hier is Blockbuster op Radio Els. Ik zou bijna zeggen 558, maar die tijd is lang geleden. Surprise if you don't know what's going on behind. you steal your woman out from under your nose? Does anyone know the way to hear someone say? We just haven't got a clue what to do. Does anyone know the way? There's got to be a way. To Blockbuster! The cops are out. They're running about. Don't know if they'll ever be able to Blockbuster out. He's gotta be caught. He's gotta be taught. Cause he is more evil than anyone here ever thought. Does anyone know the way? Did we hear someone say? We just haven't got a... Does anyone know the way? There's got to be a way. To Blockbuster! Does anyone know the way? Did we hear someone say? We just haven't got a clue what to do. Does anyone know the way? Helemaal zonder de Afwasshow hoef je trouwens niet te doen hoor, want op Radio Emmeloord, ik dacht 1224 kilohertz in de Middengolf, daar hoor je nog regelmatig oude Radio Els programma's, met name de Afwasshow. Ik dacht op zaterdagmiddag tussen 1 en 2 uur in de middag. Een beetje water, een beetje sop, dit is de Afwasshow. Nou, we zijn weer terug waar we ooit begonnen waren, in het kleine studiootje hier. Nog steeds op hetzelfde adres, 1976, Maxim Nightingale, right back where we started from. Thank you. het eerste kwartier komen we toch aardig door, hè? Els, ja, Els kwam ook net binnen zitten. Die is net nog even boodschappen wezen doen op de markt, hè? Want dan is het altijd veel goedkoper. Dan kost een kropsla nog maar een stuiver of zo. En die zeggen ook, wat ben jij hier nou aan het doen? Nou, we zijn gewoon terug waar we ooit begonnen. Maxim Nightingale, 1976, 2 jaar later, de Shirts. Hier zijn Tell Me Your Plans. Gaan we zo doen. Ja, zo gaan we de plannen vertellen. Alweer, hè? De Shirts en Tell Me Your Plans. Nou, dat gaan we zo meteen, of dat gaan we nu dan maar even een beetje doen. Radio Els non-stop is in ieder geval al terug. Dat is sinds 1 januari, eigenlijk al een beetje 1 december. Met de kerst zijn we daar weer een beetje mee begonnen. Met de kerst hebben we zelfs wat kerstuitzendingen van vroeger herhaald. En dat speelt zich allemaal af op een laptopje. Meer hebben we daar tegenwoordig niet voor nodig. Dus vandaar dat we dan ook niet meer live zitten. Nee, dit programma wordt wel live opgenomen. Dat dan weer wel natuurlijk, hè. Nou, dan zitten we ook nog even te denken. Gaan we die top 40 van 40 jaar geleden weer op de zaterdagmiddag doen? Nou, die plannen zijn er wel. Maar dat is best heel veel werk. En ik weet niet of ik daar allemaal aan toe kom. Dat heeft te maken met gezondheidsredenen en zo. Daar gaan we het hier niet over hebben op de radio. Laten we het maar gewoon een beetje gezellig houden. Maar die afwasshow, nou ja, misschien wel weer 1 keer in de week. Misschien wel meerdere keren per week. Maar ik denk toch niet elke dag. Nee, we kunnen ook niet direct alle informatie geven die we toen gewend waren. Zoals file informatie, nieuwtjes en datjes en live chatten via Facebook. Nee, dat gaat allemaal niet meer. Maar goed, desondanks is de Avashow toch wel weer terug. Hè? En dit programma dat bestaat ongeveer sinds 1981. Nou, tot zover een beetje de plannen. Terug naar de muziek. De avond is mooier met de hits van toen op Radio Els. Back to back with Jewish Barack. Uit de tensies hier gestapt en maar als duo verder gegaan. Godley & Cream uit 1980 en een Englishman in New York. 24 uur per dag, de vergeten hits. Goedenavond, dit is Radio Els. Radio Els met de Afwasshow. Ja, ja, ja, ja, ja. Oh, wat een heerlijke klank in je radio. Lijkt heel erg veel op de Sandy Coast. Niet zo gek, want Hans Vermeulen die heeft dit geproduceerd. Misschien nog wel geschreven ook. Los Angeles. Ja, volgens mij een Argentijnse band of zoiets. Het staat geen jaartal bij. Volgens mij ergens in 1972 of 73. Hier is La Malagueña. Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas. Debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueña. Quisiera besar tus labios, quisiera malagueña salerosa y decir. Malagueña, quisiera besar tus labios, quisiera malagueña salerosa y decirte niña hermosa y decirte niña hermosa, niña hermosa, que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera como el canto. Je hoort het duidelijk, het geluid van de Sendico zit hier zo erg in. Ongelooflijk, zeker met dat gitaarspel natuurlijk. La Magueña van Los Angeles. En het is hier weer tijd voor... Zo, dat gaat zomaar goed jongens. Zo, even de keel schrapen. Ik merk het wel trouwens hoor, dat ik nu ongeveer een half uurtje bezig ben. En ik krijg het toch alweer een beetje in mijn keel. Maar goed, we zullen wel zien hoe lang we het volhouden. Anders stoppen we er gewoon mee. Het is hier alweer een grote bende hier in de studio. Met allemaal papieren, troep, check. Het as vliegt overal doorheen. Er staan hier ook alweer een kratje bier op de studiotafel. Dus dan weet je wel hoe gezellig dat het hier is. Daar is Els met de papieren. We zullen eens kijken, Els. Het is vandaag 18 januari en dat is de 18e dag van het jaar. Dat zal je niet verbazen. En er komen er nu nog 347. Tenzij dat het een schrikkeljaar is, dan komen er nog eentje bij. Ik weet eigenlijk niet of het een schrikkeljaar is dit jaar. Geen idee. We zullen eens even naar de gebeurtenissen kijken. 1929. Eije Wijkstra, die dood in het Groningse Doezum. Vier veldwachters maar liefst, want die kwamen zijn minnares Aaltje van de Tuin bij hem weghalen. Ja, dat zal niet wel gebeuren. En vandaag in 1990 betrapte de FBI de burgemeester van Washington, dat is Marion Barry. En die werd op heterdaad betrapt bij het gebruiken van cocaïne. En in 2018, dat is nog niet zo lang geleden, ik weet het nog wel, er woedde toen een grote zware storm over Ierland, Groot-Brittannië, België en Nederland en ook nog Duitsland en Polen. Er komen 10 mensen om het leven, waarvan 2 in Nederland. En het treinverkeer wordt zoals gebruikelijk dan weer volledig stilgelegd. Maar dat gebeurt volgens mij wel meer hoor. Iets met blaadjes en zo, weet je dat nog wel? Vandaag in 1975 staat psycholoog Henk Juriaans 25 dagen lang elke dag een uur als levend kunstwerk in het Amsterdamse Stedelijk Museum. Ja, toen waren ze ook al knettergek. Volgens mij kan het nu nog gekker. We gaan eens even naar de Groningen toe, want die waren er vandaag nogal. Want in 350 Magnus Magnetius was een Romeins usurpator, geen idee wat het is. Die laat zichzelf tijdens een banket in Gallië tot keizer uitroepen. En in 1701 kroont Frederik de Eerste zichzelf tot koning van Pruisen en Willem Eén die deed dat in 1871 en die wordt dan weer op zijn beurt de eerste keizer van het Duitse keizerrijk. Indira Gandhi wordt tot premier gekozen vandaag van India natuurlijk in 1966. En dit is natuurlijk ook wel een gedenkwaardige dag in 1963, want toen werd de 12e Elfstedentocht gehouden onder barre omstandigheden. Dat weet iedereen denk ik wel. De rit werd gewonnen natuurlijk door Reinier Paping. En we zitten nu volgens mij ook alweer een hele tijd te wachten op een Elfstedentocht. Volgens mij was de laatste uit 1997 met Reinier Paping. Hè? Ja, dat weet ik niet meer hoe ik dat in moest stellen. Want normaal kan ik dit joentje automatisch laten herstarten. Maar ik heb nog niet uitgevogeld hoe dat ook alweer moest. Daar moeten we eens even mee aan de gang. Hebben we eigenlijk nog veel? Nee, dat valt eigenlijk nog mee. We zijn er bijna door. We gaan straks naar het bekende tweeluik. Weet je, dat nog wel 2 platen van dezelfde artiest. Maar zover is het nog niet. Eerst even naar de weersextreme toe. In 1963, zal je niet verbazen, hadden we de laagste etmaal gemiddelde. De temperatuur die was toen -10,3 gemiddeld, hè. In 2007 hadden we de hoogste etmaal gemiddelde. Toen was het 10,6 in de plus, om goed te verstaan. In 1963 hadden we ook de laagste minimumtemperatuur, -18,2 graden. En de hoogste maximumtemperatuur, daarvoor gaan we terug naar 2007. Toen werd het 14,1 graden. In 1935 hadden we de langste zonneschijnduur, 7,1 uur. En de langste neerslagduur was in 1940, 10,3 uur lang. Nou, dan hebben we dat geloof ik gehad. Hè? Vergeet ik wat Els met weet je nog wel, geloof ik niet. Nou ja, goed, dan komen we daar later dan wel weer achter. Het is nu tijd geworden voor het twee luik. En dat zijn twee mooie plaatjes van Kerry Puckett. Allebei uit 1968. Young Girl en Lady Willpower. Twee leuk. Nu. Nu. Nu. Nu. Nu. Get out of my mind. My love for you is way out of line. Better run, girl. You're much too young, girl. With all the charms of a woman, you've kept the secret of your youth. You led me to just a baby in disguise. And though you know that it's wrong to be alone with me, that come on look is in your eyes. Whoa, young girl, get out of my mind. My love for you. I'm sure she wonders where you are. Get out of here before I have the time to change my mind, 'cause I'm afraid we'll go too far. Oh, young girl, get out of my mind. My love for you. Afraid of what I might have on my mind. One thing you can be sure of, I'll take good care of your love if you will let me give you mine. Lady, willpower, it's now or never. Ever tell you the facts of life? Well, there's so much you have to learn. And I would gladly teach you if I could. Zes over half acht alweer hier bij ons, bij Radio Els in de Avashow voor deze zaterdag. Het is vandaag 18 januari 2020. Wat klinkt dat gek, hè? Ja, of moeten we zeggen 2020? Ja, daar zijn ze nog niet helemaal over uit. Je hoort er twee leuk van Gary Puckett en de Union Gap. Young Girl en Lady Willpower. En ze komen allebei uit 1968. 2 jaar eerder. Wat hadden we toen? Christian St. Peter. Well, I woke up this morning. You were on my mind. I said you were on my mind. I've got troubles, oh, oh. I've got worries, oh, oh. I've got wounds to bind. So I went to the corner just to ease my pain. I said, just to ease my pain. I got troubles, oh, oh. I got worries, oh, oh. I came home again. But I woke up this morning. Geweest, maar jullie waren steeds in mijn gedachten, hoor. Ja. You were on my mind, Christian St. Peter. De avond is mooier met de hits van toen op Radio Els. Een stukje Franse moppie Franse muziek, hè? Ja, ze moeten het even goed zeggen. Dat mag natuurlijk ook wel eens een keer hier in de avondshow bij Radio Els. 1974, hier is hier Jean Romé, c'est moi. C'est moi, c'est tout, c'est moi. Tiens, bonjour, salut. Dis-moi comment tu vas, depuis le temps que l'on ne s'est pas vu. Tu sais, crois-moi, je ne t'attendais plus. Comme c'est drôle, tu vois, de se rencontrer là. Je dois t'avouer qu'il m'arrivait parfois, tout seul, le soir, de repenser à toi. C'est moi dont je n'ai pas changé. Je suis toujours celui qui t'a aimé, qui t'embrassait et te faisait pleurer. Tiens, tu vois, regarde, tu vas être étonné. Mais j'ai gardé en souvenir de toi une photo que tu m'avais donnée. Jérôme, c'est moi, non, je n'ai pas changé, je suis toujours jamais t'écouter. Tiens, c'est vrai, le jour de ton anniversaire, je m'en souviens comme si c'était hier. J'allais chez toi t'apporter du lilas. Dis, écoute, ce disque, il n'est pas démodé. C'était, je crois, ta chanson préférée. Tu sais, je l'ai bien souvent écoutée. Oui, Jérôme, c'est moi. Non, je n'ai pas changé. Je suis toujours celui qui t'a aimé, qui t'embrassait et te faisait pleurer. Oui, Jérôme, c'est moi. Wat dat betreft vind ik het altijd jammer dat ik zo weinig school heb gehad, hoor. Want ik vind heel veel Franse muziek leuk, alleen ik versta er helemaal niets van. Ik heb geen idee waar deze jongen het over heeft. 1974, Jean Jérôme, c'est toi. Zo, dan gaan we eens even kijken naar het weerbericht. Vanavond en vannacht houden de buien aan, maar tussendoor klaart het gelukkig eens een keer wat vaker op. De temperatuur daalt op de koudste plaatsen tot dicht bij het vriespunt. Morgen valt eerst in het zuiden nog een bui en in de middag is het vrijwel droog met zonnige perioden bij een maxima tussen de 6 en de 8 graden. Na het weekend zorgt een sterk hoge drukgebied boven de Britse eilanden voor een tijd lang rustig weer. De zon schijnt nu en dan en tot het weekend is het zo goed als droog. Zo, dat zijn goede berichten. Toch nog een beetje, klein beetje wintersweer. De maxima die liggen zo rond de 7 graden en 's nachts vriest het soms. Wat kunnen we allemaal doen met dit weer? En daar zijn rapportcijfers aangegeven door de deskundigen. Barbecue, morgen een 5, maandag een 6, dinsdag een 5. En dat zal je niet verbazen, de rest van de week ook. Het fietsen krijgt 3 keer een 7, zondag tot en met dinsdag. En daarna een 6e. Het golfweer krijgt gewoon allemaal 9's. Hè? Dat is natuurlijk omdat het droog en een beetje zon is. Je kan ook nog eens een keer gaan vissen natuurlijk, maar dat wordt niet zo aangeraden, getuigen de rapportcijfers 4, 5, 6. Een woensdag kan je wel gaan vissen, dan is het een rapportcijfer een 8. En het wandelweer van meneer Hans Bank, morgen een 9, een maandag een 8, een dinsdag een 9, een woensdag een 8 en een donderdag ook gewoon een 9 voor het wandelweer. Dus dat moeten jullie dan eigenlijk maar gewoon gaan doen. Weet je wat wij gaan doen? 1976. Ja, jij kent hem natuurlijk al, hè? She's crazy like a fool. What about Daddy Cool? believes in him. She loves her daddy. Best aardig vanaf brengt zo 2,5 jaar niks gedaan te hebben op radiogebied qua presenteren dan althans. Hè. We zijn altijd wel een beetje bezig ermee gebleven, maar niet meer zo actief met achter de microfoon kruipen zoals dat heet. Wat blijft dit toch een fantastisch nummer, hè? Bonnie M, Daddy Cool, 1976. De afwasshow. Oh, dit is ook prachtig hoor. 3 jaar later. Het is al kwart voor 8 geweest hier bij ons, Radio Els en de Ava Show. Hier is Kashmir en Love is What I Want. Ja, we kunnen wel zo mee willen natuurlijk. Trouwens nog gezellig worden de laatste 8 minuten, want ik heb nog maar 1 plaatje hier wat ik kan zien op mijn uitgedraaide papieren lijst. Er staan er nog wel meer op, maar ik weet bij God niet wat er daarna nog komt. Dus dat wordt voor mij straks ook een hele grote verrassing wat er nog meer voor muziek komt. En anders draaien we gewoon even een paar tuentjes. Dat is ook altijd wel grappig natuurlijk. 1979, Kashmir, Love's What I Want. De luisteraar weet, de hebben schijnt aan de hitparade. We draaien alles door elkaar, muziek uit ieder jaar. Dit is Radio Els, nooit voorspelbaar. Carrière maken, bom val. Lig ik in mijn nette pak. Diploma's en mijn checks op zak. Mijn polen zijn mijn woorden schat. Auwoei. Onder de flatgebouwen van de stad naast jou. Laat maar vallen, want het komt er toch wel van. Het geeft hier op je rent. Ik heb jou nooit gekend. Wil weten wie jij bent. Wil weten wie jij bent. Verzekerd van succes, tegen brand en voor mijn leven. Ik heb van alles maar geen tijd, ook niet voor heel even. Ik moet aan mijn salaris denken en aan mijn relaties. Maar liever weet ik wie jij bent, voordat het te laat is. Want als de bom valt, dan lig ik in mijn nette pak. Diploma's en mijn checks op zak. Mijn polen zijn mijn woorden schaald. Onder de flatgebouwen van de stad naast jou. Geen idee hoeveel ik deze plaat gedraaid heb vroeger in 1982, want dat is het releasejaar van de bom. Toen stond hij ook heel lang op nummer 1 in de top 40 en op de zondagmiddag presenteerde ik die top 40. Ja, voor Radio Krimpen of zoiets, of nog zoiets, een illegaal radiostation in ieder geval. Doe maar, en de bom. En nou even de grote verrassing, wat gaan we hier voor muziek krijgen? Oh, ik geloof dat ik het al hoor. Ja, duidelijk de Shocking Blue. Ja. Hier is Blossom Lady in de Ava Show. Het zal waarschijnlijk wel de laatste vocale zijn. En daarna heb ik nog wel een leuk tune voor je die je waarschijnlijk al gemist hebt. Hier is Blossom Lady. Once I had a boyfriend. He was so tall and strong. And he knew what I needed. When I was all alone. Then he said to me. I stay by your side. allemaal zijn, maar het klokje van Gehoorzaamheid dat tikt hoor. Ja, ja, ja, Shocking Blue en Blossom Lady. Ik weet niet uit welk jaar, ik denk uit 1970, 71 of zoiets. Ja, dat muziektoren. We gaan op richting het nieuws van 8 uur hier bij Radio Els. Dit was weer eens een afwasshow voor... Ja, misschien is het wel weer voor een hele lange tijd hoor. Ik weet niet of ik het volgende week weer doe, dat merk je vanzelf. We kondigen het wel aan op de Facebookpagina van Radio Els en op de Facebookpagina van Ondergetekende. Ik vond in ieder geval tot nu toe weer ontzettend leuk om een keer te doen. Ik zou zeggen, heel veel plezier nog de rest van het weekend en graag tot een andere keer. Bye bye, zwaai zwaai.